Milovaní bratia, sestry, drahí priatelia. Páni bratia i sestry, drahí priatelia. Musím sa vám priznať, že veľmi som sa tešil, radoval som sa na túto chvíľu. Musím vám priznať, že bardzo tešujem sa na ten čas. Keď budem môcť prísť medzi vás. Kdy budem prísť tutaj. A musím vám sa priznať, že sme už veľmi pekný čas prežili v Lodislave. I muszę vám zdradiť, že prežiliśmy už dobrý čas v Lodislave. A skutočne taká prítomnosť Pána Ježiša bola. I rzeczywiście była tam taka nami. Obecność Ducha Świętego między nami. A to pôsobilo veľkú radosť. I to spravialo v nás veľkú radosť. Dovolte, aby som hneď na začiatok odovzdal veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy. Pozvolte, že na počiatok zaraz oddám vám srdečné pozdrovenia z Komárna. Lebo mnohokrát sa mi to stáva, že zoberem so sebou pozdravy a doma potom ich vybalím znovu a hovorím, ej, neodovzdal som niečo. Veľa razy mi sa predažilo, že vziąłem so sebou pozdrovenia od bratí i potom vrúčujem s nimi do domu, zapomňajem mi oddať. Aha, potom ma to tak trápi. I potom, že tú lásku bratov a sestier som neodovzdal. Potom jestem smutný, že tú milosť bratí i sestr nepriniosem do vás a zabrajem s povrotem. Skutočne, bratia a sestry, vás veľmi srdečne pozdravujú. Takisto moja manželka. Bratia i sestry, srdečne pozdravujem, tak samo moja žena. Aj s deťmi. I deti. Keď som odchádzal, tak stáli vonku. Kedy vyježdžalem, to stáli na zevnonč. A kývali mi. I mahali mi. A ešte volali za mnou, pozdravuj. I volali ešte do mne, pozdraviaj. Tak prinášam vám tieto veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy. A więc przynoszę vám bardzo srdečné pozdrovenia od bratí i sestr. A to nie len z domu. To nie tylko z našeho domu. A nie len od tých bratov a sestry, ktorí sa schádzajú v našom dome. I nie tylko od bratí i sestr, ktorí zgromadzajú sa v našom domu. Ale veľmi mnoho miest som navštívil odtedy, ak sme sa nevideli. Ale od tej pory, co nevideli sme sa, to bardzo veľa miest odviedzívam. Bol som na mnohých miestach Európy. Byłem na wielu miejscach Európy. Kde ma Pán Boh posiela. Kde Pán Boh posielal mne. A posledne som chodil, mal jedno turné, ktoré som išiel cez Švajčiarsko, Nemecko. Ostatnio miałem jedną podróż, jechałem właśnie przez Szwajcarię, Niemcy i Czechy. A zovšadiaľ vás kázali, bratia, sestry, veľmi srdečne. Z každého pozdravili. Miejsca prosili, żebym bardzo srdečne vás pozdravil. Všade sa ma pýtali, že kde všade chodím. Všade pýtali mne, dokąd ja zmierzam. Tak som povedal, že chodím aj do Polska. Ja mówię, že zmierzam do Polski też. Jastrzębie. Do Jastrzębia. A okolie. I okolice. Ale aj na mnohé iné miesta. Ale tež na veľa iných miest. A tak mi kázali bratia a sestry, odtiaľ, aby som vás srdečne pozdravil. Prosili, žebym vás srdečne pozdravil z tamtom. Priznám sa vám, že na mnohých miestach, kde chodím, mnoho povzbudenia mi Pán Boh dáva do služby. Priznám sa vám, že v veľu miestach, kde ja jestem, veľa otuchy mi Pán Boh dodaje do služby. A mnohí sa ma pýtajú, bratčanko, odkiaľ bereš toľko sily a toľko odvahy ísť a slúžiť? Zadaj mi pytanie, skąd ty bierzesz, bratišanko, tyle siły i odvahy, żeby slúžiť? A tak sa neunavíš v tom. I nezmenčíš sa pri tým. A tak ja môžem veľmi jasne vydať svedectvo. Ja môžem bardzo jasno zaświadczyć, že ja nenesiem svoje veci. Že ja neprinošem vám rzeczy ode mnie svoje. Ale prinášam veci, ktoré patria Pánu Ježišovi. Ale przynoszę rzeczy, które należą do Pana Ježiša. Pre mňa sú to nádherné poklady. Dla mnie to są cudowne skarby. To sú perly. To są te perły. Ktoré sa zatrblietajú v mojich očiach. Ktoré zawsze widzę w moich oczach. A mnohokrát veľa plačem. I wiele razy płaczę nad nimi. Ale nie preto, že by som bol z toho nešťastný. Nie dlatego, že bym był nieszczęśliwym. Ale som plačem od radosti, zo šťastia. Ale płaczę ze szczęścia i radości. A tak vám poviem jednu takú skúsenosť. Poviem vám jedno také doświadczenie. Ktoré som zažil pred niekoľkými dňami v Nemecku. Ktoré właściwie miało miejsce pred kilkoma dňami v Niemczech. A ten brat, u koho som bol ubytovaný, on odišiel do zamestnania. Ten brat, u kogo mieszkałem, poszedł do pracy. A ja som sedel v tej jeho fotelke. Siedziałem w jego fotelu. A tak som sa modlil. I modliłem się. A vyznával som Pánu Ježišovi, že ho miluje. Vyznávałem Pánu Jezusowi, že go kocham. A že chcem byť jemu verný. I že chce byť jemu vierny. A chcem ho nasledovať. I chcem ho nasledovať. Za každých okolností. Ve všetkých okolíčnostiach. A tak som vnímal, že Duch Svätý prichádzal. I tak čujem, jak Duch Svätý prichodil. Naplňal moje vnútro. Vyplňal moje vnenše. A plakal som. I plakalem. A vyznával som, milujem ťa, Pane. I vyznávajem, kocham ťa, Pane. A naraz Duch Svätý prehovoril cez hlas mojho svedomia. Takhle Duch Svätý přemluvil do mne přes głos mojego sumienia. A hovorí, prijímam. I mu vypřijmuje. Ale mám k tebe jednu žiadosť. Ale mám pevné polecenie do tebe. Keď ma tak miluješ. Jeżeli ty mnie tak bardzo kochaš. Tak teraz uvi pre svojich nepriateľov vo svojom srdci kytičku. To teraz v svojim srdcu zbierz taký bukiet dla svojich nepriateľ. A hovorím, Pane, ako sa to robí? Nevie, Pane, jak to się robí? A hovorí, však poznáš moje slovo. Přitež, on mówi, přitež znáš moje slovo. Modli sa za tých, ktorí ťa prenasledujú. Modli sa za tých, ktorí prešľadujú ťa. Žehnaj im. Bogoslavím. Nezlorež im. Nezložeš im. Modli sa za tých, ktorí ťa preklínajú. Modli sa za tých, ktorí ťa preklínajú. A tak som sa začal modliť jednotlivo za niektorých ľudí. I tak začalem sa modliť pojedinčo za poštegolné osoby. O ktorých som vedel, že mi robia ťažkosti a problémy. O ktorých vedelem, že robia mi problémy i trudnosti. A naraz som s takou láskou vedel sa za týchto ľudí modliť. A s takou milosťou potrafujem sa modliť Modlil o tých ľudí. Modlil som sa za nich, za ich manželky. Modlívem sa o nich, o ich žony. Za ich rodiny, za ich deti. O ich rodiny i deti. A v pláči som volal a modlil som sa. V pláču volávam i modlívem sa. A videl som, že celá tá modlitba bola taká krásna kytička. I videlem, jak celá taká tá modlitva, to bol vlastne ten bukiet piękny. A ja som myslel, že v tej modlitbe, že tá kytička, tá vyletí niekde hore do neba. Myslel som, že počas tej modlitvy ten bukiet tak akož vzniesie sa do neba. A myslel som, že tá kytička tu potrebuje Pán. Tam. I myslel, že to vlastne Pán Búh potrebuje tie kviaty. Ale viete, stal sa zázrak. Ale stal vydaržu sa cud. Tie kytičky ostali v mojom srdcu. One zostali v mojom srdcu. A ja cítim vo svojom srdci, že milujem svojich nepriateľov. I čuje v svojom srdcu, že kocham svojich nepriateľov. A že im žehnám. Že bogoslávie im. A tak som uvidel také veľké bohatstvo. I zobačujem také veľké bogatstvo. Tak ma prekvapil náš Pán. Tak mne zaskočil náš Pán. Myslel som, že uvijem tú kytičku vo svojom srdci a to pôjde preč. Myslím, že ten bukiet uvíje v svojom srdcu i to tam sa vzniesie kdež v gúre. A tá kytička ostala v mojom srdci. A ono zostalo v mojom srdcu. A vždy, keď pomyslím na týchto ľudí. Zavšak, kedy pomyšľam o tých ľuďach. Tak už nemám bolesť v srdci. To už nemám bol v srdcu. Ale mám to žehnanie a tú modlitbu. Ale mám bogoslavenstvo i modlitve. Takže z toho mojho osobného prežívania som vám chcel niečo povedať. A chcem vám coś tam povedieť, to, co prežívam ostatňo. Ale je toho veľmi veľa. Je z tego bardzo dużo. Veľa Božieho požehnania prežívam. Dużo Božiego błogosławieństwa przeżywam. Božej prítomnosti Pána Ježiša. Obecności Pána Jezusa. V tej službe. V tej službie. Mnohokrát som úplne až v šokoch, prekvapený. Wiele razy jestem zaskoczony aż w szoku. Čo všetko prichádza, aké správy prichádzajú. Co wszystko, jakie wiadomości przychodzą do mnie. Mnohokrát sa ma pýtajú cez telefon bratia, Bratišanko, pamätáš sa na toto? Wiele razy przez telefon zadajú mi pytanie, Bratišanko, czy pamiętasz o tym i o tym? A ja sa neviem rozpomenúť. Ja nie mogę sobie przypomnieć. Lebo toľko veľa je toho všetkého, čo sa deje. Tyle wiele rzeczy się wydarzyło już. A vidím, že Duch Svätý koná. Widzę, że Duch Święty działa. Že Pán Ježiš sa priznáva. Že Pán Jezus się przyznaje. Mnoho ľudí je oslovených, zachránených. Wiele ľudí, do wielu ľudí trafia słowo i są zbawieni. A mnohí prežívajú veľké veci. I wiele z nich przeżywa wielkie rzeczy. Poviem vám ešte jednu skúsenosť. Poviem vám ešte je toho veľmi jedno doświadczenie, tego jest bardzo dużo. Jeden mladý muž v lete v Nemecku prišiel za mnou. Pewien młody człowiek w Niemczech w lecie podszedł do mnie. A hovorí, Aleksander, všetko to, čo hovoríš. I mówi, Aleksandrze, wszystko to, o czym ty mówisz. Veľmi osobne sa ma dotýka. Bardzo osobiście dotyka mnie. Ale ja som v svojom živote veľmi zlyhal. Ale v svojom życiu bardzo zawiodłem. A ja si myslím, že je už všetko neskoro. I myślę, že už je za późno. A hovorím, zajtra bude neskoro. Ja mówię, jutro to będzie za późno. Ale dnes ešte nie. Ale dzisiaj jeszcze nie jest. Dnes, keď ťa Boh oslovuje. Dzisiaj, kiedy Pan Bóg mówi do ciebie. Nie preto ťa oslovuje. To nie dlatego dnesko. Mówi do ciebie, że już jest za późno. Dnes, keď sa ťa oslovuje. Dzisiaj, kiedy mówi do ciebie. Za to ťa oslovuje, to, lebo to je tvoj čas. Dlatego mówi, bo to twój czas. Hry Aleksander. On mówi, Aleksandrze. Ja mam urobić, odovzdať diplomovú prácu. Ja mam napisać, oddać pracę dyplomową. A mają za... Mali by za krátky čas mi dať diplom inžinierský. I za krótki czas miałbym uzyskać dyplom inżyniera. Ale ja som bol poviazaný do tego. Ale dotychczas byłem związany. A som žil, prežíval veľké trápenie. I žiłem w takich problemach. A teraz, keď počúvam tie tvoje kázania. Teraz, kiedy słucham twoje kazania. Vnímam, že moje srdce sa oslobodzuje. Ja czuję, że moje serce jakoś coś uwalnia. Moja myśl sa uwolnia. Mój umysł taki staje się swobodny. Ale już czas odpršal. Ale już przyszło dużo czasu. A ja mu mówię, a i dnes, kiedy będziesz wierzyć. Ja mówię, nawet dzisiaj, gdybyś wierzył. Będziesz widzieć sławę Bożą. Zobaczysz Bożą chwałę. A on mówi, ako by się to stało. On mówi, jak to się może wydarzyć. Ja mówię, ja nie wiem. Ale jedno wiem. Że będziesz drżać w rękę dyplom inżyniera. Że będziesz trzymał w ręce ten dyplom inżyniera. A dnes uwierzysz. Jeżeli dzisiaj uwierzysz w to. Rozpłakal sa tento mladý muž. On začal plakať. A hovorí, je to nad môj rozum. In mówi, to jest ponad mój umysł. Ale verí. Ale ja wierzę. A plakal. I płakał przy tym. Predstavte si, jeden človek sa mu ozval. Wyobraźcie sobie, jeden človek zadzwonił do niego. A hovorí, Duch Boží ma pohýňa k tomu. I mówi, Duch Boží pobudza mnie do tego. Aby som ti pomohol pozbierať materiál diplomovej práce. Pomohol ti pozbierať, posegregovať materiál do pracy diplomowej. On nebol schopný na nič iné, len sa modliť. On nie był zdolny nic innego, tylko się modlić. A potom mu Pán Boh dal múdrosť. Potem Pán Boh dal mu mądrość. Dal dohromady celú tú diplomovú prácu. Razem jakoś napísal tę pracę diplomową. Ale keď už mal všetko to hotové. Ale kiedy wszystko to już było gotowe, už niekoľko dní bol już po termíne odovzdania. Kilka dní już upłynął termín, żeby to oddać. Ale on hovorí, brat Aleksandr hovoril, budem držať ten diplom v ruke. A on mówi, jak brat Aleksandr mówił, że będę trzymać dyplom w ręce, tak ja keď aj po termíne, ja to odovzdam. To nawet jeżeli po termínie dopisałem, to oddam to. A na tej vysokej škole sa tam profesori trošku podebatili. I na tej uczelni ci profesorowie trochę porozmawiali ze sobą. A hovoria, ale mu dáme šancu. I mówią mu, dáme mu šancu. A dnes už tento človek drží v ruke diplom. Dzisiaj ten človek trzyma już w ręce dyplom inżyniera. Jeho rodičia mi hovoril pred dvomi rokmi. Jego rodzice, on mi mówił 2 lata temu, hovorili, Aleksandr, náš syn je ďaleko od Boha. Oni mówili, Aleksandrze, náš syn jest daleki od Boga. A neviem, aký Boží zázrak by sa mal stať, aby sa tento vôbec vrátil. Neviem, jaký cud musiałby Bóg učiniť, żeby on powrócił do Boga. A hovorím, ak ty veríš. Ja mu vieš, jeżeli ty wierzysz. Milá mamička a otecko. Kochaná mamušu, tatušu. Boh na tvoju vieru bude odpovedať. Pán Bóg odpoví na tvojom viare. A oni płaczą w slzach, powiedział, wierzymy. I oni płacząc mówili, wierzymy. O 2 roki już chłopiec patrzył cele Panu Jezusa. Za 2 lata ich syn należał do Pana całkowicie. A teraz już drży w ręce aj dyplom. I teraz już nawet dyplom trzyma w ręce. A chwali Pana. Chwali Pana. Służy Panu z radością. Służy Panu z radością. A rzeczy idą nieuwierzytelnym sposobem do przodu. I rzeczy mkną w przód niesamowitym sposobem. Wiera je dar Boží. Viera to dar Boží. Viera vidí niečo, čo je nemožné. Viera vidí coś, co jest niemożliwe. Ale verí. Ale wierzy. Že tie veci Boh má moc uskutočniť. Že tie rzeczy Pán Boh jest mocny, żeby to urzeczywistnić. Vieš, čo je to šepkanie satanovo? Czy wiesz, na czym polega podszepty szatana? Už je neskoro. Już jest za późno. Nie ma szansy. Ty nie masz już szansy. Keď uveríš tomu. Kiedy uwierzysz w to. Tak nie masz szansy. To rzeczywiście nie masz szansy. Wtedy jest za późno. Wtedy jest za późno. Ale jak wierzysz, że Bóg ma pre teba szansę. Ale jeżeli wierzysz, że Pan Bóg ma szansę dla siebie. A kiedy si ją nie wiesz przedstawić. I nawet sobie nie potrafisz jej wyobrazić. Niech by akokolwiek ta to szansa przychadza. Jakakolwiek by ona była. Tak jednoducho Bóg to ma. To oczywiście Pan Bóg to po prostu ma. Wystarczy uwierzyć. Wierzycie to, że może starczy uwierzyć? Czy wierzycie w to, że wystarczy uwierzyć? Ja som pred niekoľkými bratmi a sestrami hovoril svoju skúsenosť. Pred paroma bratmi i sestrami mluvím moje doświadczenie. A v septembri som, moja manželka hovorí, že Aleksandr, potreboval by si si odpočinúť. Ve vrešniu moja žena do mňa mluví, Aleksandr, ty potreboval byš vyjehať na včas, vypočívať. Neviem, ako to na mne videla. Neviem, jak to poznáva po mne. Ale zrejme asi to spozorovala, že... Chyba, což videla, že chyba potrebovala jednak tego vypočinku. A tak som si povedal, no kde pôjdem ja odpočívať, všade ma ľudia nájdu. Povedem, kde ja pôjde vypočívať, všade znajdú mne ľudia. Doma zvonia telefóny. V domu zvonia ciągle telefóny. A keď vypnem telefóny. A kedy vyłączę telefóny. A potom znovu zapnem. Znovu włączę. Jak je to možné, bratčanko, že máš vypnutý telefón? Jak to je možlivé, ty máš vyłączoną komórkę. No trošku som oddychoval. No trochę wypoczywałem. No ty furt len oddychujesz. A ciągle tylko wypoczywasz. No hovorím, doma odpočívať nebudem môcť. Ja hovorím, no v domu chyba nie za bardzo bude vypočíval. Na Slovensku, keď pôjdem niekde odpočívať, kdekoľvek bym pojechal na Slovácie, na včasy, nezadiaľa. Ľudia mne znajdú. Pred pár rokmi som išiel do Tatier, tam už len kamzíky. Pred kilkoma laty pošedujem do Tatr i tam už byłem, kde už tylko kožice górskie biegajú. A... aj manželka, deti, tam sme sa zložili v jednej chate. Žona i deti tam v jednej chatce byli sme. A hovorí manželke, no tu bude mať dovolenku, tu nás nikt nenájde. Ja mu vie do žony, no tu bude miať spokoj, nás tu nikt neznajde. A naraz počúvam, čo niekto vysáva, koberc tak ďalej. Nagle súham, což kdož odkúža, či co? A trabant išiel do kopca. I trabant vyježda tam na vierzchołek. A naraz zastal pred tou chatou. Začimuje, že pred našou chatkom. A z toho trabantu asi šiesti mužovia vystúpili. Chyba šešťoro ľudí tam vyšada z tego trabanta. A vy, konečne sme ťa našli, bratišanko. Nareště znaležli sme tebe, bratišanko. Tedy moja manželka povedala už, ja s tebou nepôjde. Žona mu už viencej nepôjde s tebou nikde na včasu. No a tak som jej hovoril, vidíš, tak kam pôjdem. A mluvím do nej, vidíš, viens, dokon my pôjdeme. A moja dcerka hovorí, tati, my sme boli teraz ku koncu sezóny na dovolenku v Chorvátsku. A moja córka do mňa mluví, tato, my byli sme razem na včasa v Chorvácii. A teraz už bude polovičný apartmán za polovičnú cenu. I teraz pod koniec sezónu už nebude tak drogo, za polovičnú cenu možno kúpiť miejsce pobytu. A odišla dcerka domov. I ona pojechá do domu. Lebo ja som povedal, vieš, ja keby som mal tie peniaze, tak by som to dal do stavu. Ja do nej povedal, vieš, kdybym miał tyle pieniędzy na včasy, to odrazu przelałbym to na budynek. A nie na výlety. A niekdeš na podróże. A cerka tak kývla, odišla domov. Córka tak machnala renkom, pošla do domu. A moja manželka si urobila takú námahu, urobila rozpočet. A moja žona už taký budžet zestavila. A hovorí, pozri, tatínko, toľko tu by sme potrebovali. I mluví, popáč, kohány, tyle nám bylo by potrebné. Aby si mohol si ísť odpočinúť. Že byš múk ísť na vypočinek. A hovorím, vieš, keby som ja tie peniaze mal, tak by som to dal do tej stavy. A ja mluví, no vieš, kdybym mal tyle peniaze, to odrazu coś bym vybudoval. A ona hovorí, ty potrebuješ si odpočinúť. A ona mluví, ale tebe potrebný je vypočinek. Ale videla, že so mnou... Nevie sa ale videla, že po prostu nepotrafí mne prekonať. A tak nechala všetko tak. Zostavila všetko tak. A ja som jej povedal. Poďaň do ní. Vieš čo, ak aj Pán Boh vie o tom, že či si ja potrebujem odpočinúť. Vieš čo, ja viem, že Pán Boh tak samo vie o tým, či ja potrebujem vypočinku, či nie. Ak on to tak vidí, že ja potrebujem ten odpočinok. Jeżeli tak myslí, že mi potrebný je vypočinek. Tak to, čo si ty tu vypočítala. To, co ty tutaj vyličiłaš. Zajtra ráno to budem mať schránené. Jutro ráno znajde to v koperte, v skřínce poštovej. A ona sa usmiala. A ona usmiechnula sa. Kývla rukou. I znovu machnula rękou. A vedela, že... to takto nepôjde. Vedela, že chyba nie tendy droga. A ja som sa s tým zmieril, že nepôjdem nikam. Ja pojednávam sa s tým, no zostane v domu. Ale na druhý deň ráno. Ale kolejný deň ráno. Odchádzal som do mesta. Vyjechávam kdeš do miasta, vyježdávam. A manželka ma vyprevádza väčšinou, keď odchádzam. Moja žona zavše ide ze mnou kavalek, kedy ja vyježdám. Pozrela do schránky. Ona patrí do skřinky. A vidí tam obálku. I vidí koperta. Kričala za mnou, počkaj, tatínko. Ona kričí za mnou, čekaj, kochany. Vybrala von tú obálku. Ona vyjela tie koperte. A keď ju otvorila. Keď ju otvorila. Aj ona, aj ja sme plakali. I ona, i ja razem pokali sme. Viete, koľko tam bolo peniazy? Či viete, ile tam bolo peniazy? Presne to, čo moja žena vypočítala. Dokladne takom sume, ako moja žena vyličila. Nikto nevedel o tom, čo ona vyličila. Nevedel o tým, co ona vyličila. Len tam hore o tom. Tylko tam vy vedeli o tom. A Pán Boh sa o to postaral. I Pán Boh zatroščil, že? Tak ten deň sme zbalili všetko. A więc już w tym dniu popakowali sme, že? A cez noc som išiel do Chorvátska. I v noci jechajem samohodem do Chorvátska. Do rána sme tam došli. Ráno už tam byli sme. A tí nám povedali, že no, musíme pripraviť izbu, choďte k moru. A či gostičele mówią do nás, no, musíme przygotować vám pokoj, na razie to idźte na pláž nad more. A tak som si sadol na lavičke blízo pláže. A ja usiadłem na ławce tuż obok pláže. A hovorím týmto mojim drahým. I mówię do mojej rodziny, że no widzim, że tu nie jest piesoczna ta plaża, no, ale widzę, kamienista. Że tutaj ta plaża to nie jest z piasku, tylko z takich drobnych kamieni. Jak ja się lagnę na te kamienie, jeżeli tak położę się jako fakir na klince. Na kamieniach to położę się jak taki fakir na gwoździach. Widzicie już. A hovorím, potreboval by som matrac. On mówi, potreboval bym materac. Ale ten, ktorý mi sa postaral o to, aby som ja sem prišiel. Ten, ktorý zatroščil sa o to, že by mohol tutaj byť. Ten sa postará aj o ten matrac. Ten zatroščil sa tiež o ten materac, tak jak mi je potrebné. A sedel som a díval som sa na more. Siedziałem i patrzyłem w morze. A naraz prišiel ku mne taký 70-72 ročný inteligentný muž. Takhle podchodí do mne taký 70-látek, 72-látek, taký inteligentný človek. A začal hovoriť ku mne po nemecky. I začíná mluviť do mne v nemeckým jazyku. Ale ja po nemecky som nerozumel. Ale nerozumiałem nemeckého. Ale jemu zase som všetko rozumel. Jemu divné, všetko zrozumiałem. A hovorí, ja už idem domov. On mluví, ja už jade do domu. Ja tento materac už nebudem potrebovať. I ten materac už mi je nepotrebný. Ale ty ho budeš potrebovať. Ale to bude potrebné. A jak som tak sedel? Ja tak siedziałem na tej lavičke. Na tej ławce mi pichol matrac. To vsunul mi ten materac pod moju pazu. Pod pachę. A prvne som sa stačil spamätať. I za ním ja się opamiętałem. On sa otočil a odišiel. On obrúčil sa i vyšiel gdzieś. A otočil som sa za ním. Ja za ním obrúčiłem się. Ešte som po anglicky za ním zakričal. Ešte po angielsku mu powiedziałem, že ďakujem. Dziękuję. Boh ti žehnaj. Nech Pán Búh ťa bogosławi. A bolo to tak mocné pre mňa. I bolo to také mocné prežitie dla mňa. Môžem vám povedať, že to bol čas, taký dobrý čas pre mňa. Môžem vám povedať, že to bol taký dobrý čas dla mňa. Aj pre našu rodinu. I dla našej rodiny. Málo takých príležitostí máme. Málo máme takých okázií. Ale videl som tu Božiu starosť. Ale videlem Božom troske. Že Boh vie, že ty potrebuješ. Pán Búh vie, co je ti potrebné. On sa o všetko stará v tvojom živote. On o všetko zatroščí sa v tvojom živote. Pán Búh učinil niečo, čo sa stalo viditeľným, čo bolo neviditeľné. Pán Búh učinil coś viditeľným, to, co včesnej bylo neviditeľným. A naraz to bolo veľkým svedectvom aj pre moju rodinu. Takhle i dla mojej rodiny to bolo veľkým svedectvom. Aj moja manželka plakala. I moja žena plakala. Tatínko, ja vidím, že s tebou je Boh. I mluví, ja vidí, že s tobou je Pán Búh. Hovorím, nie len so mnou. Ja mluví, nie tylko s mnou. Aj s tebou. S tobou tak samo. Lebo toto je, aj ty si účastná toho požehnania. Bo i ty jesteš częścią toho błogosławieństwa. Boh sa stará o teba. Pán Búh troščí sa o tebe. Dôveruješ mu? Či mu ufáš? Vieš uveriť veci, ktoré nevidíš? Či potrafíš uveriť v rzeczy, ktorých nevidíš? Že tie veci sa stanú skutočnosťou. Že tie rzeczy będą realnością. Veríš tomu, že Pán Ježiš môže tento čin? Či vieš v to, že on môže taký cud učiniť v tvojim žiťom? Možno, že je to záchrana tvojho dieťa. Môže to je zbavenie tvojho decka. Možno, že je to uzdravenie niektorého člena tvojej rodiny. Môže uzdrovenie členka tvojej rodiny. Boh je všemohúci. Pán Boh je všemocný. Jeho možnosti sú neobmedzené. Jeho možlivosti sú neobmedzené. On je Boh a Pán. On je s Bogem i Pánem. Ak mu celým srdcom dôveríš. Ježeli celým srdcem zaufáš mu. Si mu ochotný uveriť. Či jesteš gotový, by mu uveriť. Viete, tu nejde o tie materiálne veci. Tu nechodí o tie materiálne ani veci. Ani o ten matrac. Naved o ten materac. Tomu matracu stačí nejaký pichľač. Materac to vystarčí, jakýž gvúž i už nemá materáca. A tie peniažky sa odgúľajú. Pieniądze pójdą. Ale tá Božia pozornosť. Ale chodí o Božom opieke. Že Boh o tebe vie. Že Pán Boh vie o tebe. Boh sa o teba stará. Pán Boh troští sa o tebe. Máš túto skúsenosť. Či máš také doświadczenie. Máš túto dôveru. Či máš také zaufanie do Boga. Chcem ťa povzbudiť. Chce dodať ti otuchy. V týchto dňoch som tak rozmýšľal, že čo sa to vlastne stalo v Brne? V ostatných dňach tak myšľavem, co to sa vydarilo v Brne. Som pred 1,5 mesiacom tam kázal. Před półtora miesiącem głosiłem tam v zbore Armii Zbavienia. A tí bratia a sestry sa mi vôbec neozvali za tým, jak som bratia i sestry neodzývali sa do mne, nedzvonili do mne, jak ja vyjechałem. A nevedel som, že či som tam niečo nepokazal. Nevedziałem, co znovu, či znovu nic coś nie zepsułem. Ale som tak zveril to Pánu. Tak to poviežujem Pánu. A týchto dňoch, jak som mal prísť sem k vám. I v tých dňach vlastne, kedy miałem do vás prijechať. Zvoní telefon. Zvoní do mne telefon. A hovoria, bratšanko, hlásime sa ti. I mówiom, bratešanko, dzvoníme do tebe. Lebo sme čakali na nejaký výsledok. Ponieważ čakali sme na jakýś pewien wynik. Nechceli sme predbiehať udalosti. Nechceli sme vypředzať vydarzenia. Pamätáš sa, že si sa modlil za jednu ženu, ktorá mala nemoc. Czy pamiętasz, że modliłeś się o kobietę, która była chora? A którą lekarze chcieli posadzić do inwalidnego wozička? I lekarze, którą lekarze chcieli jej dać wózek inwalidzki? Nie pamiętam. Ja mówię, no nie pamiętam. Z mnohými ľuďmi sa modlím. Ja s veľoma ľuďmi modlím sa. A hovorí, vieš čo, táto žena hneď pocítila úľavu. Oni mluvia, viete, tá kobieta čula úlge vprost po modlitve. A my sme čakali, ako to vlastne to s ňou dopadne. My čakali sme, jak to sa všetko skončí. A prešla poslednou lekárskou prehliadkou. I prechodí takým badaniem, ostatným badaniem lekárskym. A namiesto na invalidný vozík. I zamiast wózka inwalidzkiego. Ju poslali do zamestnania. Posyłają ją do pracy. Lebo úplne sa jej stratila nemoc. Ponieważ całkiem ta choroba zniknęła. Hovorí, nevyliečiteľná nemoc. On mówi, ta choroba była nieuleczalna. A Pán Ježiš ju uzdravil. A Pán Jezus uleczył. Hovorím, ja neviem, kto to je. Ja mówię, no nie wiem, o kogo chodzi. Nepamätám. Nepamiętam, o kogo chodzi. Viete, preto viem, že to on urobil. Čiže dlatego mám pevnosť, že to on učinil. Lebo keď ja niečo robím, bo kdybym viem, čo robím. Ja coś zrobił, to przecież wiem, že coś zrobię. Ale že to on urobil. Ale keď to on učiní. Nech je jeho sláva. Nech jemu je chvála i česť. Aleluja. Chcem vás povzbudiť, bratia. Chce dodať vám otuchy. Nech tieto svedectvá vám dodajú odvahy do viery. Tie svedectvá dodajú vám odvahy do viery. Poprosím milého brata, aby prečítal prvý žalm. Prečítame psalm 1. Šťastný muž, ktorý neide za radom bezbožných, ani nestojí na droze grzeszników, ani nezasiada v gronie szyderców, lecz má upodobanie v zákone Pana i zákon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydający owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Tento nasz tekst mówi... Tak nádherne začína. Ten náš fragment tak cudovne rozpočína. Blahoslavený muž. Šťastný či blagoslavený muž. Chceš byť blahoslavený. Či chceš byť blagoslaveným. Chceš byť šťastný. Či chceš byť šťastným. Každý človek hľadá svoje šťastie. Každý šuká svojego šťastia. Každý by chcel byť blahoslavený. Každý chcel by byť blagoslaveným. Keď sa dvaja mladí ľudia berú. Keď dvaj mladí ľudia zavierajú zviazok manželský. Snívajú svoj sen. O šťastnom manželstve. To majú taký sen, pragnienie šťastlivého manželstva. A takisto, keď prichádza niekto do zborového života, tak samo, kedy ktoś przychodzi do życia zboru, má očakávanie takého požehnania, takého šťastia. Má také očekávania blagoslovenstva i šťastia. Proste človek túži odjak živa po šťastí. Prostú človek pragne šťastia od zavše. Iste aj ty, keď si išiel, alebo keď si šla do manželstva. Navet napevno i ty, kedy zavierałeś alebo zavierałaś związek małżeński. Snívala si a sníval si svoj sen o šťastí. To tak bardzo pragnąłeś albo pragnęłaś być szczęśliwa. Ale ako sa môže stať človek šťastný? Ale v jaký spôsob môže človek osiągnąć szczęście? Myslíte si, že človek sám seba vie urobiť šťastný? Či myslíte, že človek sám siebie potrafi uszczęśliwić? Pozrite sa, Adam bol v raji. Popatrzcie, Adam był w raju, bol na vrchole Božieho požehnania. Był na wierzchołku Bożego błogosławieństwa, a nie był plne szczęśliwy. I pomimo tego nie był w pełni szczęśliwy. Dlaczego? Nie wiedział urobić seba szczęśliwym. Czy nie potrafił uszczęśliwić samego siebie? Nie. Nie. Wiecie, co jest tajemstwo szczęścia? Czy wiecie, jaka jest tajemnica szczęścia? Dnes mnohí ľudia túžia po szczęściu. Dzisiaj wiele ludzi pragnie szczęścia. A hľadajú svoje i szukają swoje szczęście. Ale nie nachádzajú. Ale nie znajdują. Lebo nie poznajú jedno veľké tajemstvo. Bo nie znają pewną wielką tajemnicę. Że szczęśliwy człowiek nie wie sam seba uczyć. Że szczęśliwy człowiek nigdy nie potrafi samego siebie uszczęśliwić. Że szczęśliwym wiem uczynić tego drugiego. Że uszczęśliwić potrafię tylko tego drugiego. A ty jak urobisz szczęśliwym tego drugiego? A jeżeli ty uszczęśliwisz tego drugiego, znajdziesz aj swoje własne. Znajdziesz szczęście. Tak samo i swoje szczęście. Tak jest to aj w małżeństwie. Tak to jest w małżeństwie. No i teda w mnohých manželstvách, v wielu małżeństwach, muž či žena, mąż albo żona, hľadá svoje vlastné šťastie, svojego vlastného šťastia. A potom sú smutní, lebo vidia nenaplnenie svojich túžob. I potom sú smutní, bo vidzą, že ich pragnienia były nevyplnené. A jednoducho vyčítajú tomu partnerovi. I zarzucają temu partnerovi, že nenašli šťastie. Že neznaleźli z ním šťastia. Ale wiecie, co jest tajemstwo skutecznego szczęścia? Wiecie, jaka jest tajemnica rzeczywistego szczęścia? Kiedy urobimy tego drugiego szczęścia. Kiedy uszczęśliwimy kogoś drugiego. Ale ako je można urobić drugiego człowieka szczęścia? A jak to jest możliwe kogoś innego uszczęśliwić? Poznacie Filipanom pisany list, drugi kapitol? Czy znacie Filipem pisany list, pisany list, drugi rozdział? Tam widzimy tajemstwo szczęścia. Tam widzimy tajemnicę szczęścia. Że Pan Jezus Chrystus, że Pan Jezus Chrystus wypróżnił sam seba. On samego siebie wypróżnił, stał się sługą. Stał się sługą. Stał się tym ostatnim. Stał się tym ostatnim, aby pożegnał nas wszystkich. Żeby pobłogosławił nas aby wszystkich. Aby urobił mnie szczęśliwym. Żeby uszczęśliwił mnie, aby urobił ciebie szczęśliwym. Żeby uszczęśliwił ciebie, aby urobił szczęśliwym cały świat. Żeby cały świat uszczęśliwił. On urobił szczęśliwym ciebie. On uszczęśliwił ciebie. A to jest to tajemstwo. I to jest ta tajemnica. Tu jest napisane, że błogosławiony. To jest napisane błogosławiony mąż. Ten wasz przekład mówi szczęśliwy. Wasze tłumaczenie mówi szczęśliwy mąż. Szczęśliwy mąż a szczęśliwa żona. Szczęśliwy mąż i szczęśliwa kobieta, która nie samo seba, która nie sama siebie uszczęśliwia, ale tego drugiego uszczęśliwia. No krat aj w zborze w cyrkwie. Wiele razy i w zbora w kościele. Ludzie hľadajú svoje šťastie. Ludzie szukają tylko swojego szczęścia. A nie nakazują. Nie znajdują. Cítia nenaplnenie. Czują takie niewypełnienie swoich potrzeb. Odchádzajú domov, ako keby niečo im ešte chýba. Odchodzą do domu, jakby coś im brakowało. Ale wiecie, co jest to? Ale czy wiecie, co im brakuje? Nie, im nie to chyba, co nie dostali. Im nie brakuje to, co oni nie otrzymali. Ale chyba im to, co nie dali. Ale brakuje to, co oni nie oddali. A to jest wielka tajemnica. To jest wielka tajemnica. To zrkadłowo funguje. To działa, jak to powie, lustrowo? Zrkadłowy obraz. Na zasadzie zwierciadła. A Paweł apostoł mówi, że teraz te rzeczy widzimy zrkadłowo. A apostoł Paweł mówi, teraz jakby w zwierciadle widzimy te rzeczy. Ale potem to uvidíme twarzą w twarz. Ale potem zobaczymy twarzą w twarz. W skuteczności jest to tak, że wtedy odchodzę szczęśliwy z obecenstwa Bożego. W rzeczywistości wtedy dopiero odchodzę szczęśliwy ze społeczności Bożego narodu. Ja to obecenstwo buduję. Kiedy ja buduję tę społeczność. Urob szczęśliwego aspoń jednego. z týchto ľudí, ktorí sú tu. Šťastný prinajmniej jedného z tých ľudí, ktorí sú tutaj. A odejdeš šťastný domov. I odejdeš do domu šťastný. Ale ak budeš hľadať svoje šťastie. Ale jeżeli będziesz tylko swojego szczęścia szukał, odejdeš pusty do domu. To je vlastne ten zrkadlový obraz. To je ten obraz jakby v lustře. Chceš byť blahoslavený? Či chceš byť blahoslavený? Chceš byť šťastný? Či chceš byť šťastný? Urob šťastným toho druhého. A więc uszczęśliw tego drugiego. Jakie tajemstwo? Jest wielka tajemnica. Mnohí ľudia nenašli svoje šťastie. Veľa ľudí neznalazlo svojho šťastia. Lebo nikoho neurobili šťastným. Nikoho neušťastnili. Len si mysleli. Tylko mysleli. Že urobili toho druhého šťastným. Že učinili go šťastlivým. Ale to skutočné šťastie. Ale to rzeczywiste szczęście. Je v tom, že sa človek vyprázdni. Je v tým, že stane sa je posledný. Pustý i stane sa ostatním. Ja vám vyznám, že ja som veľmi šťastný manžel. Vyznám vám, že jestem bardzo szczęśliwym mężem. Ja som veľmi šťastný otec. Jestem szczęśliwym tatom v rodine. Ale viete prečo? Ale či viete dlaczego? Teraz si iste myslíte, všetci, žena ho obletuje. Teraz môže poviete, no žona tak obskakuje go. Deti ho obskakujú. Čičáky tylko koło niego. No to on je šťastný. No to musí byť szczęśliwy. Viete prečo som šťastný? Či viete dlaczego jestem szczęśliwy? Lebo som posledný v rodine. Bo jestem tým ostatním v rodine. Slúžim každému. Služe každému. Ešte aj tým mojim deťom. Navet tým mojim deťom. Tej mojej žene. Mojej žone. Jednoducho nerobím si nároky. Po prostu nie mám žiadnych vymágaň. Zomriem pre svoje nároky. Umieram dla svojich vymágaň. Som ten posledný, ktorý by som si niečo nárokoval. Jestem tým ostatním, ktorý by mal jakýkoľvek vymágania. A viete, čo sa deje? I či viete, co się dzieje? To šťastie sa vracia. Šťastie mnohonásobne. Wielokrotnie. Ja vám neviem vyrozprávať. Nie potrafię vám powiedzieć, jaki jestem szczęśliwy. Jak je môj život bohatý. Jakie moje życie jest bogate. Wtedy, kiedy zomrę sam sobie. Wtedy, kiedy umrę samemu sobie. A robię moje dzieci, moją żenę, moją rodzinę szczęśliwą. I uszczęśliwa moją żonę, dzieci i rodzinę. Są posledni. Jestem ostatnim. Ale wiecie, wtedy, kiedy som sa stal posledným. Ale viete, vtedy, kedy stávam sa ostatním, stávam sa v očiach mojich detí, mojej to prvý. Staje sa v očiach mojich detí i mojej žony tým pierwszym. Veľké tajemstvo. Veľká tajemnica, ktorú vám teraz mluvím. Vieš, nakoľko si šťastný? Či vieš, na ile ty jesteš šťastný? Na koľko si urobil šťastným tých druhých svojich. Na ile ty uszczęśliwiłeś innych v svojom życiu. Blahoslavený muž. Šťastný muž. Šťastlivá žena. Šťastná kobieta. Chceš byť šťastný? Či chceš byť šťastný? Chceš byť blahoslavený? Či chceš byť blahoslavený? Tonda, urob niekoho šťastný. A więc zrób kogo szczęśliwym. A keď ho urobíš šťastným? A kedy učiníš kogo šťastným? Budeš aj ty šťastný. I ty budeš šťastný. To urobil Pán Ježiš. To Pán Jezus učinil. Ale na to, aby mohol urobiť nás šťastnými. Ale po to, aby on mohol nás uštěšlivit i vzbogatiť. On bol odvrhnutý od všetkých. On bol chudobný, schudobnel. On musel byť biedný, aby sme my boli bohatí. Aby sme my mohli byť bogatými. On sa vyprázdnil. On vyprúžnil sa, aby nás naplnil. Aby nás naplniť všetkým tým dobrým. A teraz ďalej hovorí Božie slovo. Teraz Božie slovo mluví ďalej. Ktorý nechodí podľa rady bezbožných. Ktorý neide za radom bezbožných. Viete, dnes sme plní informácií. Viete, dzisiaj plno jest informácií. Zapneme rádio. Włączymy radio. Mnohí sledujú televízor. Wiele z nás patrzymy na televízie, oglądamy. Čítame noviny. Čítame gazety. A taká rada. Taká I rada, tu taká rada, i tu taká, i ešte iná. Mnohokrát protichodné rady. Wiele razy sprzeczne te rady są. A teraz po ktorej rade mám ísť? I za ktorą radą mám podążać? Naše deti potrebujú radu. Naše deti potrebujú doradníctva. Dospievajú. One vyrastajú. Kto im dá radu? Kto im doradí? Kto bude hovoriť s našimi mladými o ich sexuálnych problémach? Kto bude rozmávať s nimi o ich problémach sexuálnych? Kto bude hovoriť o tých všelijakých zložitých procesoch ich vnútra, čo v nich prebieha? Kto bude s nimi rozmávať o všetkých tých skomplikovaných procesach, ktoré prebiegajú v ich vnętrzu? Svet ponúka. Svet oferuje. Svoje rady. Svoje rady. Môže si kúpiť knižku o sexuálnych Môžeš problémoch v mládeže. Kúpiť knižke o problémach sexuálnych v mládeži. A svet radí. I po prostu svet doráza. No a Nechcíte vedieť, že čo všetko. No ale nechcete vedieť, co všetko doradza. Blahoslavený, kto nechodí podľa rady bezbožných. Blahoslavený, ktorý nejde za radom bezbožných. Kto bude radiť týmto ľuďom? Kto bude doradzať tým ľuďom? Otecko, mamička, kto bude radiť tvojemu synovi? Táto i mamo, kto bude doradzať tvojemu synovi? Tvoje cerke. Tvoje cúrce. Svet. Či ten svet? Bezbožný. Ten bezbožný? Ak pôjdu podľa rady bezbožných. Jeżeli pôjdą za radą bezbożnych. Naplnia sa mnoho bolesťou. To będzie wiele bólu w ich sercu. Wiele problemów przyjdzie do ich życia. Ale błogosławiony jest. Ale ten błogosławiony jest ten mąż. Błogosławiona błogosławiony jest ta kobieta, która nie idzie podľa rady. Która nie idzie za radą bezbożnych. Tak, mamička, ojecko. A więc mamusiu, tatusiu, rozprawaj się ze swoim synem. Rozmawiaj ze swoim synem, ze swoją córką. Z swoją córką. Ty jej dá radu. Ty doradzaj jej. A nie len vtedy, keď sa pýta. Nie tylko vtedy, kedy zadaje pytania. Ako to ja robím? Či viete, jak ja to robię? Niekedy, keď tak mám možnosť ísť so svojimi deťmi. Sami, kedy mám možlivosť ísť razem so svojimi deťmi. Oni sa ma na nič nepýtajú. Nie zadajú žiadnych pytań. A tu tiež ani nie je o žiadnej otázke. Tutaj też nie ma mowy o žiadnym pytaniu v texte. To je reč o rade. Tutaj jest mowa o rade. Viete, čo robím? Czy wiecie, co ja robię? Zacznę rozprawać w tym aucie. Zacznę do nich mówić w tym samochodzie. Mówię rady Boże. I doradzam im. A mówię mojemu dospelemu synu. I mówię do mojego dorosłego syna. Syn mój. Synu mój. Niech twoje oczy sa nie zahradzą do świeckich dziewczyn. Niech twoje oko nie patrzy na świeckie dziewczęta z tego świata. Keď sa chceš ženiť. Jeżeli chcesz się ożenić. Masz 22 roku. Masz 22 lat. Tak najpierw sa modli. Najpierw módl się. Potom sa modli. Potem znowu się módl. A za tretie potom sa zase. A po trzecie módl się. A keď sa budeš modliť. A jeżeli się będziesz modlił. A budeš hľadať tvár Pánovu. I będziesz szukać Boże oblicze. On sa ti nechá nájsť. On da się ci odnaleźć. A tak hovorím tie rady. I tak doradzam. Tú radu Božiu. Tą Bożą radą służę. Tú radu Božieho slova. Tą radą slova Božego. A niekedy vidím, že to narazí. Czasami widzę, że mam niepowodzenie. A mówi, tati, keby ťa počuli moi spolužiaci. I on mówi do mnie, tato, gdyby słyszeli cię moi koledzy ze szkoły. Tak by si myslel, że ty si doteraz býval na Marsu. By myśleli, że ty chyba na Marsie mieszkałeś dotychczas. Ale ja wiem, że prečo to tak to mówisz. Ale ja wiem, dlaczego tak mówisz, on mówi. Lebo vidím, że u teba to funguje. Bo widzę, że u ciebie to działa. Widzicie? Moje dzieci nie len uszy mają. Więc moje dzieci nie mają tylko uszu. Ale mają oczy. Ale mają też i oczy. A wiecie, kiedy jakieś napięcie znikło między mną a moją żoną. Wiecie, jeżeli jakieś, nie wiem, starcie powstało między mną i moją żoną. Tak moje dzieci takie oczy wypulili. Dzieci takie oczy. Z takim strachem śledowali. I z takim strachem wszystko, na to wszystko a patrzyli. Jak to dopadnie ten rozmowa? Jak to skończy ta rozmowa? Przedstawcie sobie moi... Wtedy 5-roczny chłopczyk. Wyobraźcie sobie mój 5-letni wtedy chłopak. Teraz już ma, będzie, wtedy ma 7. Teraz już będzie miał 7 latek. On powiada, on mówi, tacie, ty si zahniewał na mamę. On mówi, tata, ty złościłeś się na mamę. Mówi, Tomaszko, ja som sa niezłostil na nią. Tomaszko, ja nie gniewałem się na mamę. Ja som jej len vysvetloval. Ja tylko wyjaśniałem jej. Ale kryczał si na nią. Ale ty krzyczałeś na nią. Tomaszko, ty si ma jeszcze nie poczuł. Ty jeszcze nie słyszałeś mnie krzyczeć. Gdybym ja krzyczał, ty byś si uszy zatkał. Ty byś chyba uszy zatykał. Ale ja som widział, że nieco nie było w porządku. Ale widziałem, że coś było nie w porządku. Moje dzieci wycítia. Moje dzieci odczują. Moje dzieci nie len poczuwają. Moje dzieci nie tylko słyszą, takie ale oczka. I widzą. Takie oczy. Nie pójdą podľa rady bezbożnych. One nie pójdą za radą bezbożnych. Ak budú vidieť dobrý príklad. Jeżeli zobaczą dobry przykład. Masz radu. Czy masz radę? Służ. To usłuż tą radą. Służ vo svojom dome. Służ w swoim domu. Ta dobrá rada niech priniesie ovocie. Dobrá rada niech przyniesie owoc w twoim domu. A keď to priniesie ovocie. A kiedy przynosi owoce, sem. To przyjdź tutaj. Powiedz świadectwo. Powiedz świadectwo. Daj dobrą radę. Daj innym dobrą My radę. Nie pójdziemy podľa rady bezbożnych. Nie pójdziemy za radą bezbożnych. Ale pójdziemy z tymi. Ale pójdziemy razem z tymi, którzy chodzą z Bogiem. Którzy chodzą razem z Bogiem. Nie bez Boga. Nie bez Boga. Ak chodíš s Bohom. Jeżeli chodzisz z Bogiem. Poď a daj radu. To przyjdź tutaj daj i doraz. Daj świadectwo. Daj słowo daj pozbudzenia. Daj słowo pobudzenia i pocieszenia. Że żyje Twój że Bóg. Że żyje Twój Bóg. A że funguje i że działają te duchowe prawdy. Alleluja. Chcesz być błogosławiony? Czy chcesz być błogosławiony? Mili ojciecko. Kochany tatusiu. Mila mamiczka. Kochana mamusiu. Hovor o citlivých veciach so svojimi deťmi. Rozmawiaj o takich rzeczach citlivých. Ako inaczej powiedzieć? Senzibilnych. Rozmawiaj o trudnych rzeczach ze swoimi dziećmi. A które sa týkajú vývoja jeho myslenia. I które dotyczą rozwoju jego myśli. Jeho cítenia. Jego uczuć. Lebo ak ty nie dasz radu. Ponieważ jeżeli ty nie doradzisz, ty, który chodzisz z Bogiem, on si kupi kniżkę. On kupi sobie książkę. A będzie sa radzić radą bezbożnych. I będzie pójdzie za radą bezbożnych. Bierzmy to bardzo ważnie. Poważnie podchodźmy do tego. A na cestie grzeszników. I na drodze grzeszników nie stoi. Co to jest droga grzeszników? Co to znaczy droga grzeszników? Wiesz, wszystko to, co wiedzie. Wiesz, to jest to wszystko, co prowadzi do zginienia. Ty musisz wiedzieć. Musisz wiedzieć, że co jest to, co wiedzie do nieba. Co to jest, co prowadzi cię do nieba? Do bliskości Bożej. Do Bożej bliskości. A co są to te rzeczy, które cię wedą precz? I które są te rzeczy, które odprowadzają cię precz? Na jakiej cestie stoisz? Na jakiej drodze stoisz? Na jakiej cestie stoją twoje dzieci? Na jakiej drodze stoją twoje dzieci? Na jakiej cestie stoją twoi mili? Na jakiej drodze stoją twoi bliscy i mili? Kam smerują? Dokąd zmierzają? Pan Jezus mówi, ja są ta cesta. Pan Jezus mówi, ja jestem tą drogą. Ja są ta prawda. Ja jestem prawdą i życiem. Ale zarazem mówi, ja są i światło. Ale tak samo mówi, jestem światłością świata. Kiedy stoisz na tej kiedy cestie? Kiedy stoisz na tej drodze? Nie jedno, że ci na tej cestie stoisz tak, że si obrátený chrbtom. To nie jest obojętne, czy na tej drodze stoisz w ten sposób, że jesteś grzbietem odwrócony. Tomu światłu. Do tego światła. Albo idziesz twarzą. Albo twarzą do światła. Wiesz, kiedy idziesz obrátený. Wiecie, kiedy światła, odwrotnie idziesz do światła. Tak widzisz przed sobą cień. To co widzisz, no cień przed sobą. A czym więcej zdalujesz. A im bardziej się oddalasz. Tym jest większy ten cień. Tym większy cień widzisz. A to jest mnohy dôvod aj pre strachy. I to jest wiele, to jest taki duży powód dla strachu. Ten człowiek, który nie idzie twarzą k Pánovi. Ten człowiek, który nie idzie twarzą do Pana. Który sa nejakým spôsobom obracia chrbtom. Który w jakiś sposób odwraca się od Boga. Choć je zatiaľ ešte na tej ceste. Chociaż póki co to jest na tej drodze za Panem. Ale przed nim je cień. Ale przed nim jest cień. Ten cień je ta tma. Ten cień to ta ciemność. A ta ciemność ta ho desi. A ciemność to przeraża go. Ona mu spowoduje strach. Ona mu powoduje strach. Masz strach w swoim życiu? Czy masz strach w swoim życiu? Boisz się własnego cienia? Czy boisz się własnego cienia? Nie wiesz, jak to dopadnie? Nie wiesz, jak się to wszystko skończy? Wiesz, dlaczego nie wiesz? Czy wiesz, dlaczego nie wiesz? Bo się obrócił chrbat swoim. Bo odwróciłeś się od Boga. Twarą sa obrać. Twarzą nawróć się do Boga. A stoj na jego cestie. I stój na jego drodze. Nie na cestie bezbożnych. Nie na drodze bezbożnych. Bo cesta bezbożnych zahynie. Bo ta droga bezbożnych, ona prowadzi do zatracenia. Ale wiesz, która cesta wiedzie do życia. Czy wiesz, która droga prowadzi do życia? To zmy już powiedzieli. Już powiedzieliśmy o tym. To wie Pan Jezus Chrystus. Tą drogą jest Pan Jezus Chrystus. Ta to cesta wiedzie do życia. Ta droga prowadzi do życia. A ta to cesta je przemyślanie o jego słowie. I ta droga to znaczy myślenie o jego słowie. O czym przemyślasz cały dzień? O czym ty myślisz cały dzień? Rano kiedy wstaniesz. Rano kiedy wstaniesz? Joj. Musím spraviť to, to, to. O, muszę zrobić dzisiaj to i to i tamto. To by som nemal zapomnieć. I to nie miałbym zapomnieć ten o tym. Obchod by som nemal ten pomyśleć. Sklep nie miałbym ominąć. O czym premyślasz? O czym ty myślisz? W nocy, kiedy sa zobudzisz. W nocy, kiedy obudzisz się. O czym jest twoje premyślanie? O czym ty myślisz? To jest veľmi dôležité. Jest bardzo ważne. Aby twoje premyślanie było o Bożych rzeczach. Żeby twoje myśli były tu w o Bożych rzeczach. Słowie. O jego słowie. Aby si bol obohatený. Żebyś był wzbogacony tymi myślami. Aby twoje serce było napełnione jego prítomnością. Żeby serce było wypełnione jego obecnością. Za każdych okolností, aby si bol pripravený. Za jakichkolwiek okoliczności, żebyś był gotowy. Prorokować. Prorokować. O, hovoriť o jeho lásku. Mluviť o jeho milosti. Byť plný jeho slova. Byť pevným jeho slova. Len ten, kto premýšľa dňom i nocom. Tylko ten, ktorý myšlí dňem i nocom. Ten môže byť plný jeho slova. Ten môže byť pevný jeho slova. I ten je šťastný. Ale ty povieš, no Bratišanko, tak ja mám aj problémy. A môže povieš, Bratišanko, prídeš, ja môžem mať problémy? Ja nie som kazateľ, ja musím toto robiť. Ja nie som pastorem, ja musím to robiť, tam to robiť. Ja mám to zabezpečiť, tamto ja zabezpečiť. Ja ešte to musím zaľatviť, tamto. A ty nevieš o tom, čo povedal Pán Ježiš? A čo ty nevieš, čo povedal Pán Jezus? Že bez mňa nemôže. Že bez zemne nič nemôžete učiniť. Keď pracuješ. Jeżeli pracuješ. Pracuj s Pánom. To pracuj razem s Pánem. Všetko, čo robíš. Všetko, co ty robíš. Keď robíš na záhrade. Keď pracuješ v ogródku. Keď robíš na stavbe. Keď pracuješ na budove. Keď čokoľvek robíš. Cokoľvek vykonuješ. Pracuj s Pánom. Pracuj s Pánem. Lebo Pán Ježiš povedal, bez mňa nemôžete nič urobiť. Bo Pán Ježiš povedal, bez mňa nič nemôžete učiniť. To znamená, že bez Pána čokoľvek robíš. To znaczy, cokoľvek ty činíš bez Pána. To k ničomu nevedie. To provádí do ničeho. To k ničomu nevedie. To do ničeho neprovádí. A chceš, aby to malo zmysel? Jeżeli chceš, aby to malo sens. A chceš, aby tieto veci skutočne mali hodnotu? Jeżeli chceš, aby te rzeczy rzeczywiście miały wartość? Všetko rob s Pánom. To všetko čiň s Pánom. A môžeš to robiť. I môžeš to činiť. On ti to sľúbil. On ti obiecal. On povedal, aj hľa, ja som on s vami po všetky dni. Povieťal, ja jestem s vami po všetky dni. Až do skonania sveta. Až do skončenia świata. Aleluja. On nenechal nás sirotami. Nezostavil nás sirotami. Dal nám svojho svätého. Dal nám svojho Ducha Svätého. A on je s nami. I on je s nami. On nám nesľúbil všetko, proste vo všetkom budeme mať len zelenú. On nám neobiecal, že všetko nám bude voľno. Ale nám povedal, on bude s nami. Ale povedal, bude s nami. Že on nás neopustí. Že on neopustí nás. Až do skonania sveta. Až do skončenia sveta. On bude s nami. On bude s nami. A môžem vám povedať, že to je moja osobná skúsenosť. Môžem vám povedať, že to je moje osobisté dosvedčenie. To, čo bolo pre mňa najväčším prekvapením v živote. To, co bolo dla mňa takým najväčším nespoďankom v žiťu. Že Pán Ježiš vždycky bol na svojom mieste. Toto, že Pán Jezus zavše bol na svojom mieste. Akákoľvek životná situácia nastala. Akákoľvek situácia v žiťu nastala. Niech to bol akýkoľvek moment prekvapenia. Jakýkoľvek moment zaskočenia to bol. Keď som nemal len toľko možností, že som zavzdychol k Pánu. Že nemiałem więcej siły, tylko żeby westchnąć do Boga. To bol moment, kde som sa presvedčil, že on stále bdeje nad mnou. To bol właśnie ten moment, ktorým przekonałem się, že on nadal opiekuje on się nami. On bol so mnou. On bol ze mną. Keby nie bol býval so mnou, kdyby Pán, nie był wtedy ze mną Pán. W różnych sytuacjach życia. W różnych sytuacjach życia. Som už dnes nestal tu. Nie stałbym już tutaj z wami. Viete, prečo som dnes tu? Či viete, dlačego tutaj jestem? Lebo on bol som. Bo on bol ze mną. Viete, nie vždy ja som bol s ním. Viete, nie zawsze ja byłem z ním. Niekde som bol celkom inde. Czasami byłem gdzieś zupełnie w innym kierunku. A jeden brat tak mi vydával svedectvo. Jeden brat tak świadczył mi. Že niečo opravoval s drutom. Že coś tam s drutem napravial. A jeho myšlienky neboli pri Pánu. Jego myśli nie były przy Panu. Tak, jak to... Jak to krútil ten drôt. I tak, jak ten drút skręcal. A jak to namáhalo mu to tú ruku. I tą rękę, co mu robiło z nią? Namáhal si tú ruku. I tak z tą ręką kręcił i trudno było. A hovorí, keď sa stretnem s tým bratom, I ja mówi, mu poviem. Kiedy spotkam się z bratem, ja mu poviem. A raz mu ten drôt vyskočil. I tak drút mu raz vyskočil. A pichol mu do palca. I zadźgał mu się w palec. Pomaličky vyťahol to. I povoli vyťahol. I už nic nepoviem. Vidíte? To sú chvíle, keď si človek ani neuvedomie, že nie som s Pánom. Vidíte, to sú momenty, ktoré človek neušvedomia sobie, ale nie je s Pánem. Ale on je so mnou. Ale Pán je ze mnou. Bo on ho vyučil. Bo on učil go. Už keď vyťahoval drôt spod nechta, tak hovorí, a nepoviem nič. Vyťongal ten drôt spod paznokťa, on hovorí, o, nic nepoviem. Rozumiete? Veľmi ma zaujalo to jeho svedectvo. Bardzo zaciekawiło mnie jego świadectwo. Ale predsa tam bol Pán. A pomimo tego tam był Pán. A vyučoval. I uczył go. A ty bądź z Panem. I ty też bądź z Panem. To jest dobre wiedzieć, że z tobą jest Pan. Dobrze wiedzieć, że Pan jest z tobą. Że on bdzie na ciebie. Że on opiekuje się o ciebie. Ale ty bądź z nim. Ale ty bądź z nim. O jego rzeczach przemyślaj. O jego rzeczach rozważaj dniem i nocą. Ja se teraz chcę opytać, czy nie kończymy prvú polovicu? A może stawkę urobimy. Dobre. Budem pokračovať ďalej, lebo tu je veľmi bohatý. Potom bude kontinuovať ďalej, je bohatý témat. A teraz by sme sa pomodlili. Teraz budeme sa modliť. Náš drahý nebeský Oče. Náš drahý Oče nebeský. Z celého srdca ti ďakujeme. Z celého srdca ďakujem ti. Za tento večer. Za ten večer. O, ďakujeme ti za to, Pane. Ďakujem ti za to, Pane. Že nám Tvoje slovo hovorí. Že Tvoje slovo mluví do nás. Ako sa môžeme stať šťastnými. Jak môžeme stať sa šťastnými. Ďakujeme ti, Pane Ježišu. Ďakujeme ti, Pane Jezu. Že si nás všetkých učinil šťastnými. Že všetkých nás ušťastnívaš. A to tak. I to v ten spôsob. Že sám si sa vypražnil. Že samého siebie vypružníš. A tak si nás učinil šťastnými. I tak nás ušťastnívaš. Odpusť nám, Pane. Vybač nám, Pane. Že niekedy sa ešte ani svojich názorov nevieme. Že časami navet svoje zdania nepotrafíme oddať. A sme nešťastní. I jesteśmy nieszczęśliwi. Tlačíme hlavou do múru. I głową bijemy w mur. A myslíme si, že prebijeme stenu. Myslíme, že przebijemy tę ścianę. A nevieme sa vzdať ešte ani svojho na svoje myšlienky. Nepotrafíme sobie się poddać. Ešte ani vo svojej mysli. Navet v svojich myšlách. Odpusť nám, Pane. O, vybač nám, Pane. A ty si sa všetkého vzdal. I ty wszystkiego oddałeś. Len jednego si sa držal. Tylko jednego trzymałeś się. Aby si sa ľúbil svojmu ojcu. Żebyś ojcovi. Podobał się svojemu ojcu. Ty si schudobniał, aby sme všetci zbohatli. Ty zostałeś biednym, żeby myśmy zbogacili się. Ty si opustil domov. Ty opuściłeś dom. Stal si sa bezdomovcem. Ty stałeś się bezdomnym. A povedal si, že vtáci majú svoje. I povedal, že ptaky majú svoje gniazda. Líšky svoje. Lisy majú svoje nory. Ale ty nemáš, kde by si. Ale ty nemáš, kde byś głowę położył. Stal si sa bezdomovcem. Ty stałeś się bezdomnym, Panie. Aby si pre všetkých nás zabezpečil. Abyś dla wszystkich nás jeden zabezpieczył jeden cudowny, wieczny dom. Aleluja. Aleluja. Učinil si nás šťastnými. Učiniłeś nás szczęśliwymi. O Panie. O Panie. Kiedy tak wielkie tajemstwo. Kiedy taka wielka jest ta tajemnica Twojego szczęścia. Twojego szczęścia. To błogosławieństwa. To błogosławieństwa. Uczyń nas tymi błogosławionymi mężami i żonami. Uczyń nas tymi błogosławionymi mężami i żonami. Abyśmy mogli uczynić szczęśliwymi i błogosławionymi tych drugich. Żebyśmy mogli ubogosławić i uczynić szczęśliwymi innych. Abyśmy zapomnieli na siebie. Żebyśmy zapomnieli o sobie. Ale abyśmy wiedzieli zápasiť a prosiť za našich blížnych. Ale žebyśmy potrafili valčiť i prosiť o našich blízkych. Teraz, keď máme teraz svoje hlavy sklonené. Keď naše głowy są pochylone. Keď tak Duch Svätý sa dotýka tvojho srdca. Keď tak Duch Święty dotyka tvojego serca. A tak vidíš, že mal by si urobiť rozhodnutie. Vidíš, že miałbyś podjąć jakąś decyzję. Urobiť krok viery. Učiniť krok viary. Je tu niekto. Či jest ktoś tutaj. Komu hovoril Duch Svätý. Do koho mluvil dzisiaj Duch Święty? A chce byť tým blahoslaveným mužom i ženou. Chce byť blahoslaveným mężem i żoną. Chceš požehnať tých druhých. Chceš poblahoslaviť tých iných. Tých tvojich doma. Tých tvojich, ktorí sú v domu. Tu v zbore. Tutaj v zbore. Alebo všade, kde ťa Boh postavil. Alebo všade, kde Pán Boh postavil ťa. Chceš hľadať šťastie a požehnanie. Chceš šukať šťastia i blahoslavenstva. Je tu niekto. Či jest ktoś tutaj? Pochopil tento Boží. Kto zrozumiał Boże przesłanie dla siebie. Zodvihni svoje. Podnieś swoją rękę. Budem sa za teba. Będę się modlił za tobą. Niech ťa požehná Pán. Niech ci Pán błogosławi. I teba. I ciebie. I vás. I vás tam. Aj vás. I vás. I vás, milé deti. I vás, mládež. Kochane dzieci, młodzież. Ďaká ti, Pane. Dziękuję ci, Panie Jezu. Ďaká ti, že si tu prítomný. Dziękuję za to, že jesteś tutaj obecny. Že svojim svätým duchom sa nás dotýkaš. Svojim svätým duchu dotykasz nas. A zjawujesz nam tajemstwo. I objawiasz nam tajemnicę. Pożegnanego żywota. Błogosławionego życia. Pożegnaj te to drahe serce. Pobłogosław te drogie serca. Pomóż. Pomóż. Aby zomreli sami sobie. Żeby umarli sami sobie. A aby żyli ciebie. I żeby żyli dla ciebie. Na twoją radość. Na twoją radość. A na pożegnanie swoich bliźnich. I na błogosławieństwo dla swoich bliźnich. Ďakujem, že si nás počul. Ďakujeme za to, že slyšávaš nás. A ďakujem, že učiníš viac, ako čo prosiť vieme. I ďakujem, že učiníš viacej, o co prosíme. Pre tvoje zásluhy. Z povodu tvojich zásluh. Sláva ti. Chvála nech ti bude. Aleluja. Amen. Amen.